saga för god för att vara sann. Det är en saga i sig att vi funnit varann. Vi kunde lika gärna aldrig någonsin möts, eller var vårt möte redan bestämt långt innan vi fötts. Vem vet inte du, vem vet inte jag, vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Vem vet inte du, vem vet inte jag, vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Vem vet inte jag, vi vet ingenting nu, vi vet ingenting.